słowa mówię, bo chcę stanąć na mej drodze. Po zwycięstwo i odpowiedź, co się kryje w moim słowie. Beto hipko, mój krok ku tobie powiedz. To przeciwko tobie, ja to robię, namawiam. Bądź po mojej stronie i biegnij po właściwym torze, bo ze mną pęku, my w twoim imieniu przeciw każdemu z góry, który ciągnie za sznurki takich jak ja. Bo dla nich ja jestem śmieciem, ja jestem z brzydkiej ulicy dzieckiem. Ich słowa są dla mnie gówno warte, poznaj prawdę, starte marzenia. Sytuacja nie zmienia faktu. Brzydka prawda w twoich oczach, tu jak zakazany film. To jest moja akcja i to jest mój styl. Brzydka prawda w twoich oczach, to jak zakazany film. No bo to jest moja akcja i to jest mój styl. Brzydka prawda w twoich oczach, to jak zakazany film. To jest moja akcja i to jest mój styl. Brzydka prawda w twoich oczach, to jak zakazany film. No bo to jest moja akcja, to jest mój styl. Już teraz i nareszcie dzisiaj, weto staj dla twojego ucha. I dlaczego tutaj stoi taka młoda twarz jak ja? Jestem po to, by bronić innych zdania, no i spośród wielkiej gry. I padło teraz na nasz kosmiczne słowo styl. Jest po to, by osłaniać takich jak my. Zanim podchodzę, witamy, jestem dzisiaj jednym z wielu już pokazanych. Nas teraz łączy rym, weto styl, to mój trik, to jak unik. I przed codziennością świata otwieram dzisiaj napad, bo najlepszą obroną jest atak. No i masz tylko brać. Ja bronię dzisiaj innych ludzi przeciwnych tobie, którzy z tobą po rozmowie wychodzą za drzwi. To jest weto dla was wszystkich już teraz. Gdy stoję na mównicy ulicy, w tyle sami przeciwnicy. Już czas na to, by ten styl w końcu zaczął się liczyć. Brzydka prawda w twoich oczach, to jak zakazany film. No bo to jest moja akcja i to jest mój styl. Brzydka prawda w twoich oczach, to jak zakazany film. To jest moja akcja i to jest mój styl. Brzydka prawda w twoich oczach, to jak zakazany film. No bo to jest moja akcja i to jest mój styl. Brzydka prawda w twoich oczach, to jak zakazany film. To jest moja akcja i to jest mój styl. Stoję w tłumie i mam coś do powiedzenia. Wołam zrozumienia, spojrzenia ludzkiego popierającego. Jak Don Quixote z La Manchy walczę. Walka na marne nie idzie. Usłyszą mnie też na górze, bo mówię prawdę, która w oczy kole. Moje weto do tych, co nie znają życia mego, zależnego od tego przykorycie pierwszego. Dość tego, posłuchaj kolego, dlaczego niedaleko do monopolowego, jak do sportowego, klamka dla każdego. To zabawa bliźniego kosztem życia twego. I mamy już wyjście doskonałe, sami wykończymy my się nawzajem. To jak na bieli, czarne, nielegale, takie ładne to jest, takie doskonałe. Brzydka prawda w twoich oczach, to jak zakazany film. To jest moja akcja i to jest mój styl. Brzydka prawda w twoich oczach, to jak zakazany film. No bo to jest moja akcja i to jest mój styl. Brzydka prawda w twoich oczach, to jak zakazany film. No bo to jest moja akcja i to jest mój styl. Brzydka prawda w twoich oczach, to jak zakazany film. No bo to jest moja akcja i to jest mój styl. Fał, hey.